makten stor i höjden bor. Se till vår nöd och jämmer stor. Allt ut i Sveriges rike. Ty ondskan tager över hand, så här som i mång annor land. Bland män och kvinnor like. Yeah.